Hola, saludem a tots els alumnes, mestres, monitors i cuineres. Estem sintonitzant la nostra emissora, Ràdio Primavera, al dial 88.5 de la FM. Som els alumnes de quart i avui us parlarem de com varem preparar la Diada de la Diversitat. Per preparar millor aquesta jornada i per poder entendre la situació dels països productors que viuen la injustícia dels preus, vam fer un lloc, el lloc del comerç. Vam fer tres grups. Uns eren els productors, uns els fabricants, amb una mica de diners, i els altres eren fabricants, amb més diners i eines. Es tractava d'anar a comprar als productors les matèries, després fabricar anelles decorades i, per acabar, vendre i comprar. I voleu saber què va passar? Doncs que els fabricants del tercer grup van guanyar més diners perquè havien pogut fabricar més. Això ens va servir per fer un parell de reflexions com ens havien sentit i ens vam adonar que això era injust. Després també vam llegir un text on s'explicava tot el que calia per fabricar uns texans. Els materials eren portats de molts països i els fabricants a Turquia. Això ens va permetre buscar a l'Atlas els diferents països i situar-los en un planisferi. Ens vam adonar que tots els països que tenien el material guanyaven poc comprat amb el que després valien els texans a la botiga. També van llegir dues històries, una d'una nena de Tanzània i una altra de la nena de Bangladesh. Les dues havien hagut de deixar l'escola. La nena de Tanzània havia hagut de deixar l'escola perquè cada vegada pagaven menys per un quilo de cafè i a casa seva no tenien prou ni per comprar menjar. Els pares de la nena de Bangladesh havien perdut la feina i s'havien hagut de buscar la vida en una altra ciutat. A la mare li pagaven poquíssim. Els pares de la nena de Bangladesh havien perdut la feina i s'havien hagut de buscar la vida en una altra ciutat. A la mare li pagaven poquíssim. Amb aquestes dues històries també ens varem adonar que moltes coses han de canviar. Vam descobrir que en els països que pitjor ho passen degut a les injustícies s'havien començat a organitzar per reclamar els seus drets i millorar la seva vida. Uns havien muntat cooperatives que venien els seus productes a preu just. Vam buscar informació del comerç just i vam aprendre que és una manera de fer que es pagui millor als països del sud pels seus productes, així els guanya diners, per millorar les seves condicions de vida. Finalment, van fer un llistat d'idees per ajudar a canviar la situació d'injustícia que viuen moltes persones al món. Aquestes idees són: participar en campanyes de recollida de menjar, roba, material escolar. Donar importància al fet de poder venir a l'escola, tenir una casa, menjar i família. Acceptar a tots nens i nenes d'altres països. Comprar productes del comerç just. Participar en campanyes de denúncia a empreses que sabien que explotaven a la gent. Cuidar la nostra roba i joguines. No ser capritxosos ni queixar-nos del menjar. Bé, companys i companyes, fins aquí el nostre programa d'avui. Us han parlat la Noemí, el Jorge, la Sara i la Jacqueline, tots de la classe de quart. Si t'agrada ajudar als altres i al món en funcioni, la Revella, escolta Ràdio Primavera.